प्राकृत नवद्वंद्वं परं ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वं वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण और क्रोध कैसे मिटे और आजकल 15 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के आयु के जो लोग हैं युवा वर्ग ये प्राय 8-9 बजे सुबह उठते हैं सुबह 8-9 बजे उठते हैं ये लोग समय पर उठते नहीं समय पर भोजन करते नहीं समय पर सोते नहीं टीवी में ये लगे रहते हैं ऐसी पीढ़ी का सुधार कैसे किया जाए देखो भाई गीता में क्रोध का वर्णन आया है उसमें कामात क्रोध हो भी जाए थे हमारी इच्छा होती है कि धन मिले पदार्थ मिले मान मिले आदर मिले सत्कार मिले उसमें कोई बाधा देता है तो क्रोध आता है हमारे स्वार्थ में बाधा दे देता है तो क्रोध आता है हमारी कोई अच्छी स्थिति है उसमें कोई दखल करता है तो क्रोध आता है हमारे मन के विरुद्ध कोई काम करता है तो क्रोध आता है तो क्रोध क्यों आता है हमारे मन के विरुद्ध काम होने से क्रोध आता है तो क्रोध मिटे कैसे देखो भाई बात माननी पड़ेगी हमारे मन के विरुद्ध काम करते हैं तो वे आदमी करते हैं वे नहीं कर सकते अगर मनुष्यों में विरोध करने की ताकत होती और वे विरोध करते तो चोरों के डाकुओं के ठगों के धूर्तों के लुटेरों के मन में जो आते वे काम सिद्ध हो जाता है और वे काम सिद्ध हो जाता तो धन्य की सूर्य नहीं मिलती किसी को धनी नहीं रहते लूट देते सब देते थे पर मनमानी बात होती नहीं है तो दूसरों को दुख देने का जो हमारे मन में पैदा होता है वो पूरा सिद्ध नहीं होता अपनी अपनी कामना में बाधा लेने से मन क्रोध होता है तो क्रोध को दूर करना चाहे तो अपनी कामना को दूर करो जो भक्त पर मिलना है वो मिल ही जाएगा और नहीं मिलने वाला है मिलेगा ही नहीं ये दो बात याद रखो मिलने वाला है वो हमारे को मिल जाएगा नहीं मिलने वाला है नहीं मिलेगा मिलने वाले के लिए उद्योग करे तो भी मिलेगा न उद्योग करे तो भी मिलेगा और न मिलने वाला उद्योग करेगी क्यों नहीं मिलने के हम कोशिश क्यों करेंगे वो नहीं मिलने वाला है तो कोशिश करे तो नहीं मिलेगा वो तो कोशिश नहीं करे तो नहीं मिलेगा कोशिश रहेगी तो नहीं मिलेगा मिलने वाला कोशिश करे तो ही मिलेगा नहीं करे तो ही मिलेगा जो हमारे को मिलने वाली चीज है वो मिलने वाली ही है नहीं मिलने वाला नहीं मिलने वाला ही है ये अगर निश्चय हो जाए तो क्रोध क्यों करेंगे कामना भी क्यों करेंगे सात्विक काम करेंगे हर समय में सावधान रह करके पाप रहित तो जो शुद्ध काम है वो करते रहेंगे वो करने पर करते करते हमारे को वही मिलेगी जो जितनी चीज मिलनी है जिस कुंजे से जिस घड़ी कटोरे में जिस कर्से में जिस गुट जिस लोटे में पानी जितना माता है उतना ही मावे करता है, मील भर पानी में डगर डुबो करके वहां से निकालो तो पानी उतना ही मिलेगा। अरे कुंड से भर दो काम उतना ही मिलेगा। आपको मैंने कहा था कि कर्तकर्त में पहले ये रुपये मोहरें छपती थी, वो मैंने देखा है। तो रात दिन पत्थर ढोते हैं, कंकर ढोते हैं, उनको भी उतने ही पैसे मिलते हैं, और दिन भर सोना और चांदी ढोते हैं, उनको भी पैसे उतने मिलते हैं। ये चांदी और सोना ढोने वालों को अधिक मिल जाए ये बात नहीं है, अरे कोयला ढोने वालों को कम मिले ये बात भी नहीं है। दिन भर सोना ढोते हैं, चांदी ढोते हैं, पैसे उतने नहीं मिलते हैं। तो आपके भाग्य के अनुसार आपको चीज मिलती है, इसको बदल दो, यह हाथ की बात नहीं है। कभी ऐसी बात होती है कि हम बदलना चाहते हैं बदल देते हैं, परंतु सदा ही बदल दो ये बात है ही नहीं। बदलने वाली होती है, बदलना चाहते हैं बदल जाती है, अगर बदलने वाली नहीं होती है तो बदल दो नहीं बदलेगी। तो इस संसार में सबकी स्वतः सिद्धि क्या है कि मिलने वाली चीज है वो मिलेगी ही, नहीं मानने वाली नहीं मिलेगी। उद्योग करने से मिल जाएगी, उद्योग न करने से नहीं मिलेगी, ऐसी बात नहीं है। परंतु शास्त्रों का सिद्धांत ये है कि निकमा नहीं रहना चाहिए, समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। पैसा कमाने का लिया है जो चेष्टा करना उद्योग ये करते रहना चाहिए, ये शास्त्र का सिद्धांत है। अरे मिलने में प्रसन्न रहना चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्तव्य कर्म करने का अधिकार है फल में नहीं, कर्म न कर्म फल हेतु हो, कर्म के फल का हेतु मत बनो। अरे मा फलेषु कदाचन में अकर्मण संग मत हो, चार बताई बता। तो आपको करना है वो काम जरूर करना चाहिए रीति से, शुद्ध रीति से। पैसा उतना मिलेगा जितना मिलने वाला है। आपको मैंने सुना ही है गोरखपुर में और बांकुड़ा जिले में जो दूसरों के लिए काम करते हैं और पैसे कमाना चाहते नहीं, पैसा पैदा हो जाता है, और अपने लिए काम करते हैं घाटा रह जाता है। आप अपने बाजार में देख लीजिए, कोई भी घाटा चाहते नहीं, फिर घाटा होता है नहीं होता है। सब नफा चाहते हैं, क्या सबको नफा होता है? नफा भी होता है घाटा भी होता है, दोनों होते हैं। आप अपने बाजार में अनुभव कर लीजिए। अब इसमें अनुभव में आपका विपरीत हो तो बताओ, बोल दो हमारी, अभी बोलो। उद्योग करने पर भी दिवाली हो जाते हैं, पशु कुछ नहीं रहता, उद्योग बसा बसा करते हैं। तो उद्योग करना अलग काम है, पैसा मिलना अलग काम है, ये दो चीज है अलग। अपने संबंध की है काम धंधे के साथ में पैसे का संबंध, इस वास्ते पाप झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात ये करते हैं कि ये करने से पैसा मिलेगा। रामायण में आया है पाप कर तो दिशवास रजाही, नहीं कटिपट नहीं पेट अगाही। चित्रकूट में लोगों ने भगवान के सामने बात कही है कि पाप कर तो दिशवास, रात्र दिन पाप करते हैं, कटिपट लज्जा निभाने के लिए कमरा नहीं मिलता, अरे पेट अगाही पेट भरने के लिए अन्न पूरा नहीं मिलता, पाप करते रात्र दिन, और पाप नहीं करते हैं उनको मिलता है नहीं मिलता है, साधुओं को मिलता है बढ़िया नहीं मिलता है, काम काम करने वाले मतलब होता है नहीं भी होता है, काम करने वाले धनी हो जाते हैं, काम करने वाले गरीब हो जाते हैं, ये बात देखने में आती है कि नहीं? नहीं आती तो बोलो। तो क्रोध करना है ये गलती है। अभी आगे और बात कहनी है, अभी इतनी कहते हैं फिर पूछना कभी फिर बताएंगे। क्रोध करना है मूर्खता का काम, ये काम आप भी अभी काम करते हैं, इसके साथ पैसे का संबंध नहीं है। पैसे का संबंध प्रारंभ पूर्वक पूर्वक उसके साथ संबंध है। अभी काम करते हैं इसका अगर ही संबंध होगा, अभी संबंध नहीं है। आपको देखना हो तो साधन सजीव ने अर्थात अध्याय का 12वें श्लोक पर अगले श्लोक में त्रिविधं कर्मणा फलम् इसके ऊपर विस्तार से व्याख्या बताइए। कर्म का फल कैसा होता है, कैसा होता है, कैसा मिलता है, उसे ठीक से बताया। उसमें आप देखो पढ़ो और पढ़ी पढ़ी समझ में नहीं आओ पूछो और शंका रह जाओ पूछो। अठारवा अध्याय 12वां श्लोक अनिष्टम इष्टम मिश्रण च त्रिविधं कर्मण फलम् भवति अत्यागिनां प्रेतो दुर्सन्नाशनां कुसित। तो ये फल होता है व्याख्या से विस्तार किया। पूछा भी है किसी ने कि पुरुषार्थ तथा भाग्य इन दोनों में व्यापार में कौन सहायक है, ये सब बातें उसमें मिल सकती है। प्रश्न पहले वाला प्रश्न वो आपने 12वां श्लोक वो बता रहे। और ये आजकल की जो युवा पीढ़ी वो लेट उठती है सुबह। अब सुनो बताओ ये 15 वर्ष से 40 वर्ष की गदा पचीसी है। ये 25 वर्ष नहीं गदा पचीसी, इसका नाम है गदा पचीसी। इसमें होश नहीं होता है, लगती है चोट जब होश आता है, इसमें होश नहीं आता, गदा पचीसी है। और साधन करे तो साधन पचीसी। ये 25 वर्ष में उद्योग किया जाए, दुनिया का हित किया जाए, दुनिया की सेवा की जाए, परमात्मा का भजन किया जाए, तो साधन पचीसी है ये 25 वर्ष। अन्य तो सतह गदा पचीसी, जिनको सत्संग नहीं होता गदा पचीसी है। गदा पचीसी का श्रावण में घास होता है, गदा घास नहीं जाता। सब दूजे सब घास श्रावण में घास चरते हैं, गदा गदी ही मुझे दौड़ता है, घास नहीं चरता। दुलती मारती दुलती जोर से फेर दौड़ पे फेर दुलती लगे। आपने देखा होगा, हमारे देखा होगा, आपने देखा होगा। तो ये गदा पचीसी है। कारण क्या है कि शिक्षा नहीं है। आज पढ़ने वालों को शिक्षा मिलनी चाहिए, क्या करना है क्या नहीं करना है ये जानते नहीं। आज संपत्ति का वर्णन बहुत बढ़िया है गीता में 16वें अध्याय में, प्रवृत्ति से निवृत्ति से जनाना विग्रह सुधा। आज भी प्रकृति वाले क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इस बात को नहीं जानते, तो जानते ही नहीं। अब उनको समझाओ कैसे, आप समझाओ तो आपको मूर्ख समझे भाई कि पढ़े लिखे नहीं, हम पढ़े लिखे हैं। एक बहम हो तो एक बहम पड़ जाता है हम पढ़े लिखे हैं। अरे तुम करते क्या हो इस तरह ख्याल नहीं करते। विश्वास पे सत्संग करे तो अच्छी बात है, सत्संग में ये कम आते हैं, बड़ी अवस्था ज्यादा आते हैं। हमारे सत्संग में बड़े बूढ़े ज्यादा आते हैं, यहाँ जवान आदमी आते हैं। ये सूरत में देखा है, सूरत में विशेषता है, सूरत में सत्संग करने वाले जवान आदमी है और जगह जगह जवान आदमी कम आते हैं, बूढ़े बड़े आते हैं। अब उनके साथ बातें कर दो नहीं बातें, अब वे कितना दिन मानेंगे, क्या का मानेंगे, मानने वाले हमारे भाई होते हैं। यहाँ आपके युवकों में ये उत्साह है, इस वजह से हमारे मन में उत्साह होता है कि यहाँ सुनेंगे। बड़े बूढ़े तो महाराज जी देश में रहते हैं, यहाँ युवक ही कमाने के लिए आते हैं। यहाँ नहीं तो आ रही जी नहीं मिलते, सूरत में जितने जवान मिलते हैं मेरे देखने में और देख नहीं आए। सत्संग में घूमता हूँ सब जगह, शहरों में सब जगह, पर यहाँ बूढ़े बाद कम मिलेंगे आपको, जवान ज्यादा मिलेंगे देख लो सबने। वही बात है कि यहाँ हाँ, तो यहाँ युवा पीढ़ी ज्यादा है, युवा उससे ज्यादा है, यार बड़ा उत्साह है, बड़ा उत्साह होता है, हमारों को देखने से उत्साह होता है। यार आप काम कर सकते हो, ये साधन पति सी है गदा पति सी, ऐसा घास होता है घास नहीं सकते, गदी के बीच दौड़ता है, गदी मारे गलत ही बार बार मोह पड़ जा सही फिर दौड़ता फेज में दौड़े। अब क्या बाकी रह गया, क्यों दौड़ता है। इस वजह से गदा पचीसी है, बढ़िया घास तरह चल रहे हैं, समय नहीं चलते। तो अभी 25 वर्ष पिछले हैं, देखो भाई कल्याण करने का है समय, मैं नहीं करते, सोते रहते हैं, मानेंगे नहीं, कहना नहीं मानेंगे, कितना 25 ही है गंदी को समझो आप। अरे घास हुआ हरा हरा घास था बढ़िया से, नहीं चलेगा ऐसी कितना 25 ही है। अगर ध्यान देर काम करे तो बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। यहाँ के सज्जन है काम में लगे हुए हैं, ऐसे सत्संग में भी उत्साह रहते हैं तो बहुत काम हो सकता है। हमारे मन में आती कई बातें कहे, समय थोड़ा मिलता है क्या करे, ज्यादा समय मिले तो बहुत सुधार हो सकता है। आपके जवान पीढ़ी लग जाएगी इसमें, परंतु सत्संग करने से पता लगेगा। बिना सत्संग किए सत्संग का महत्व जान नहीं सकता। जिस फल को आप चखते नहीं उस फल स्वाद क्या दोगे, जो मिठाई आपने नहीं चखी उसका कैसे स्वाद क्या दोगे आप। ऐसे सत्संग से क्या लाभ होता है इस बात को नहीं जानते, या जान ले ठीक तरह से तो रह सकते नहीं। हाथ की बात नहीं है, अपने हाथ की बात नहीं है। सत्संग का चश्मा लग जाता है फिर छूटता नहीं, और सत्संग पहचानता है भी कि कहाँ सत्संग मार्मिक बातें कहाँ मिलती है, ये मार्मिक बातों को समझते हैं भाई। ऐसे हंसी दिल की बात होती है कि वहां मन नहीं लगता, वहां ठहर नहीं सकते भाई। असली सत्संग जिनको मिली है वे साधारण कथा वार्ता में नहीं ठहरेंगे, वे ठहरेंगे नहीं भाई। ऐसे मैंने देखा है, मैं खुद भी विचार किया है औरों को भी देखा है, मेरे विचार है। इस वास्ते जवान आदमी है उनको शिक्षा कम है, अभी शिक्षा बहुत वृद्ध हो रही है। शिक्षा ले जितने हैं उनमें पहले दीक्षा होकर शिक्षा होती थी, अब दीक्षा छूट गई सर्व था तो शिक्षा भी शुरू हो गई। पहले दीक्षा होती थी, दीक्षा का नियम है, नियम बात कर जनेऊ पहले गले दे पीछे पढ़ाई करो। पहले जनेऊ होता था, गुरुगुरु में रहते थे, गुरु जी का नाम मानते थे। आज विद्यार्थियों का नाम मांगना पड़ता है गुरु जी को। पहले प्रकाश होता था, धीरे तले अंधेरा कहते तले अंधेरा, आज ऊपर अंधेरा ऊपर नीचे जो है नीचे प्रकाश पीछे। कहावत यह है दिए के तले का अंधेरा, आज दिए के तला अंधेरा आ गया, प्रकाश है ऊपर अंधेरा है। ऐसे प्रकाश था ऊपर प्रकाश था, दिव्य प्रकाश अलोक प्रकाश, जिससे बुद्धि ठीक होती थी। विरुद्ध काम करते बुद्धि ठीक कैसे होगी, उल्टी चलते उल्टी शिक्षा उल्टी बात उल्टी सीखा उठा। लड़कियां हैं जगह भी अच्छी नहीं है, उनको भी माँ बाप ये सिखाते हैं कि तू जाओ वहां पर अपना काम करना, अपना प्राइवेट धन रखना, तो पांती हो तो वो तुम्हारे पास रह जाएगा, पांती जाते हो जा जाएगा। ऐसी ऐसी बातें सिखाते हैं, घर में शांति मिलेगी अशांति मिलेगी दुख होगा। आज स्वार्थ वृत्ति ज्यादा मात्रा में होगी, बस अपना स्वार्थ करना ये काम करना है, ये ज्यादा होने से वैसी वृत्ति होती है। तो 25 वर्ष है ये गधा 25 ही है, सावधान ज्यादा रहना चाहिए, गधा 25 सब जाती है। तुम्हारे हमारे हम सुन रही है, ये हमारे में नहीं आई है, आप में नहीं आई है, बताओ। हमारे को भी याद है आपको भी याद है। सत्संग होता है तो फायदा मिलता है, ये बिल्कुल सच्ची बात है, एकदम सच्ची बात है। देखा है मैंने, आपने भी देखा है। तो ये है दुर्गुण दुराचार आते हैं, स्वभाव आते हैं। तो ये 25 ही है, इसमें सावधान रहना चाहिए। आप लोगों से विशेष प्रार्थना है, आप इसी 25 वर्षों से अलग ही हैं, 25 वर्षों में ही हैं, 30, 35, 40, 50 इस वर्षों में आप लोग हैं विशेष करके, तो आप सावधान रहो, अपना काम धंधा करो तत्परता से बड़े उत्साह से, तो ठीक होगा। अब हम आप और ये खान पान में पान परा खाना है, तंबाकू खाना है, ये है, ये खराब खराब व्यसन होते हैं। आप लोगों से प्रार्थना है कि आप भला चाहे, स्वास्थ्य को भी ठीक रखना चाहे तो संयम रखो। खाने पीने से रोग होते हैं, और वे रोग अभी जवानी में मल नहीं देते, वे रोग वृद्धावस्था में बड़े तंग करेंगे। और संयम रखो तो वृद्धावस्था में भी जवानी रहेगी, वृद्धावस्था में ज्यादा रोग नहीं होंगे। पर पान पराग है, बीड़ी है, सिगरेट है, तम्बाकू है, भांग है, सरस है, इन नशों का सेवन करो और तरह तरह काम करोगे, खाओ बाजार की चीज खाओगे तो खराबी होगी। बाजार के चीज तो बाजार का आदमी बिक्री ज्यादा चाहता कि मेरी चीज बिक्री हो जाए, भले खाने वाला मरो भले रोगी हो जाओ, हमारी चीज बिक्री हो जाए, पैसा पैदा हो जाए, यही दृष्टि रहती है। ये दृष्टि नहीं रहती कि लेने वालों को भला हो। पाग पान पराग बनाते हैं, उसमें लिखा रहता है कि ये रोग करने वाली चीज है, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। आप लोगों ने देखा हुआ था पान पराग पैकेट पर लिखा रहता है, फिर भी खाते हैं। अब बोलो उनको कैसे समझ आए, सिगरेट के पैकेट पर तो लिखा रहता है चेतावनी। सिगरेट पर मैंने नहीं सुना है, पान पराग सुना है, सब पर लिखा हुआ है क्या? सब पर लिखा हुआ है, सब पर लिखा हुआ है, लिखा रहता है। पान पराग सेवन करते हैं, अरे बढ़ जाता है, पर बहुत बढ़ा देते हैं, छूटना मुश्किल हो जाता है। उसमें नशेली चीजें देते हैं, देखो बेसन बढ़ जाए, ऐसे तो रोग होगा, खाते हैं। आप अपना स्वास्थ्य भी नहीं चाहते, आपको क्या संबंध दिया, क्या उपदेश दिया जाए, क्या व्याख्यान दिया जाए? अपने स्वास्थ्य को भी नहीं समझते, हम बीमार हो जाएंगे मरेंगे, इसको भी विचार नहीं करते। अब वे कब विचार करेंगे, पहले भगवान की प्राप्ति हो, तत्व ज्ञान हो, जीवन मुक्ति हो जाए, भगवान के प्रेमी हो जाए, ये क्या समझेंगे? शरीर को भी नहीं समझते, ये नीची बात है, वो भी नहीं समझते। लेकिन यदि भगवान खराब होता है तो स्वास्थ्य खराब होता है, उसी को भी सेवन करते। आप कृपा करो, कृपा दात, ऐसी चीजें सेवन मत करो। महाराज जी थोड़ी बहुत हिम्मत करें तो अभी पान पराग अपने यहाँ भेंट कर देवे, इनमें से समय भी है अपने पास, अपने पास समय है, आप कृपा करो। जो पान पराग आज छोड़ना चाहे वो यहाँ छोड़ दे, जो हिम्मत कर सकते हो यहाँ पर पान पराग छोड़ दिया हमने, अब करो तो बड़े भारी आपका एहसान मांगे, आपके आपने बहुत भेंट पूजा की हमारी, हमारे बहुत धन दिया हमारे को, ऐसा मानेंगे, आपने सहायता करी। महाराज जी ने चला दिए, अब नहीं लेना पान पराग तो बने यो भाई लोग बोले बेसन छोड़ो भाई, इनमें पैसा आपका खर्च होता है, स्वास्थ्य बिगड़ता है, फायदा क्या है? स्वास्थ्य बिगड़ता है, पैसा लगता है, दोनों का नुकसान। पान पराग करो, पैसा बचेगा कि नहीं? ये पास में बैठे थे, वो छोड़ने की हिम्मत नहीं हुई, चाय छोड़ने की, तो दूसरे तीसरे दिन सीधे उसने मिले कि मैंने कहा नहीं, लोगों ने बहुतों ने कहा कि छोड़ दो, मैंने विचार किया छोड़े, छोड़ने के बाद बोले कब से गऊ भक्षण करने वाले पीते हैं उसी कल से हम पीते हैं, ये उन्होंने बताई मेरे को। छोड़ने पर उसे गुणों दिखेंगे, देखो एक कायदा कानून बना, एक कानून कानून भगवत संबंधी बातें तब समझ में आवे भी जब उसमें आप प्रवेश होंगे, और संसार की खराब बातें तब समझ में आवेगी जब उसमें अलग होंगे। ध्यान दिया, दो बातें, दो कायदा अलग अलग है। भगवत संबंधी बातें समझ तब आवेगी जब मैं उसमें प्रवेश होंगे करोगे तब, और संसार की बातें तब समझ में आवेगी जब उसमें छोड़ दोगे तब, वो छोड़े बिना समझ में नहीं आवेगी, भगवत संगति प्रेम प्रवेश के बाद समझ में आवेगी। तो उनका कायदा दो है, एक कायदा नहीं है। संसार की बातें संसार के छोड़ने से काम समझावेगी, और भगवत संबंधी बातें खुद असुर करने से उतरना से समझावेगी। भगवान समझ में तभी आएगा जब भगवान में तल्लीन हो जाएंगे, और संसार की बात तब आएगी संसार से अलग हो जाएगी। समझ में आने का तरीका भी दो है। क्यों है कि आप वास्तव में संसार से अलग हैं और परमात्मा के साथ एक है, इस वास्ते परमात्मा की बात तल्लीन होने से समझ में आएगी, और संसार की बात संसार तो छोड़ अलग हो तब समझ आएगी। खराब खराब बातें खराबी छोड़ने से समझ में आती है, अच्छी बातें उसमें गहरा उतरने से समझ में आती है। ये कायदा है, शायद एक होना चाहिए सब दोनों का एक कायदा नहीं है। भगवत संबंधी बातें जो जो गहरा उतरेगा जो गहरा समझेंगे तो ही वे विलक्षण समझ में आती आवेगी, और संसारी बातें जो जो विरुद्ध होंगे जो जो त्यागी होंगे जो जो अलग होंगे जो तो समझ में आएगी, और ज्यादा दिन से कोई समझ नहीं आएगी। हमारे सत्संग में काम पड़ा है, मैंने कहा भाई दूसरे को पूरा नहीं समझना पूरा नहीं करना, छिड़ गए भाई कि ये कैसे हो, ये स्वीकार नहीं किया कि बुरे चीज खराब है। क्यों खराब कह वे समझ में कैसे थे, बुराई करते उन्हें समझ में कैसे आएगी, बुराई छोड़ने से समझ में आती है और भलाई करने से समझ में आती है। भलाई छोड़ने से भलाई समझ में नहीं आएगी, बुराई करते रहे भलाई बुराई समझ में नहीं आएगी, बुराई छोड़ो तो समझ में आएगी और भलाई करो तो समझ में आएगी। दोनों कायदा दोनों अलग अलग है, एक कायदा नहीं है। इस बात से प्रश्नों का त्याग करो तो समझ आएगी। आप त्याग करो मेरे कहने से करो, बिना कहने कर दो, घर पर रोटी खाओ अच्छी तरह से, माँ है तो माँ से कह दू बना दे, स्त्री बना दे, बहन बना दे, वो बना देगी, वो जो शौक हो वहाँ खाओ, बाजार की चीजें मत खाओ, जहां तक बने बाजार की चीजें मत खाओ। आज का तो स्कूलों में भोजन कराने की रिवाज चली है, मछली मांस खिलाते हैं छोकरों को, आप ऐसे बच्चों को खिलाओगे वहाँ तो खराब हो जाएंगे छोरे। परंतु आपके तो आप धन कमाने के लिए तो चेष्टा करते हो, पर स्त्रियों के बच्चों का स्वभाव क्या हो रहा है विचार करते ही नहीं, बालकों का स्वभाव कैसा बिगड़ रहा है अब प्रश्न तो कर देते हैं, ये 25 वर्षों के आदमी सोते रहते हैं, पर आप कभी विचार करते हो बच्चों का सुधार कैसे हो, धन कैसे पैदा हो, धन कैसे पैदा रात ये कुछ होते हो तो धन से कैसे हो, वो धनाधि नहीं होगा, वो एक समान नहीं होता, दो की बराबर समान नहीं होंगे, ये कायदा है। इस बात से दुर्गुण दुर्दशनों का त्याग करने से ही समझ आती है। अमरावती की बात है, उन्होंने कहा हमारे समझ में आई पीछे की मांस भक्षी थाइसिस रोग लेने रोगी, वे जिस प्याले से पीते उसी प्याले से हम पीते हैं, संक्रमण में रोग होगा पाप होगा, ये बात समझ उसने सुनाई मेरे को, छोड़ने समझ आई, चाहे छोड़ी नहीं तो समझ नहीं आई बात। इस तरह से आप जितने प्रसन्न है, बहनों माताओं में भी है भाइयों में भी है, ये कृपा करो आप हमारे समझ छोड़ दो तो हम एहसान मानेंगे, अब आपने छोड़ दो भी आपकी कृपा मानेंगे, आपका सुधार हो जाए ये हमारा विचार है, तो आपका सुधार हो मेरा भी सुधार हो, मेरे को भी बताओ आपको भी बताऊं, मैं अपने एक ही पास रह गए हैं, कोई अलग अलग नहीं है, मेरा भी सुधार करना है आपका भी सुधार करना है, आप कृपा आज सुधार करो, कोई खास बात उसे बना दे। लाखों रुपया खर्च करते हैं, बिल्कुल फजूल खर्ची है, कितना रोशनी में खर्च करते हैं, कितना आप पुष्पों में खर्च करते हैं, पुष्पों के बिछड़ा बिछा दिया, रोशनियों कर दी तरह तरह की, जीव जंतु मरे गए, फायदा क्या निकलेगा, क्या हुआ, अपनी बेटी को दो तो अच्छी बात है भाई, पुत्री के साथ में धन जाएगा, रोकनी पैसा पैसा दो, अपनी पुत्री को दो। अपने पुत्र जितना धनी है उससे ज्यादा धनी होनी चाहिए बेटी, तो ज्यादा धनवान तो आप देखते हो, ये तो आप मेरी तरह तो है, पर खर्चे की तुम देखते ही नहीं। और मांगते भी हो किसी लड़के को तो पैसा इतना दो तो लेंगे नहीं, तो देंगे नहीं। ये कारण है आज गर्भपात करने का, आज लड़कियों को कम जन्म देने का, गर्भपात करने का खास कारण है ये। आपकी दहेज प्रथा बढ़ रही है, लड़की मर जाएगी तो आपका वंश दृष्ट हो जाएगा। ए माता और भाई बैठे हैं, हम माँ से आए एक दूसरे से आए, बताओ अभी तो दो है, एक स्त्री वर्ग है एक पुरुष वर्ग है, परंतु आया माँ से है कि बाप से, बताओ। संसार में माँ से आते हैं, अब माँ बहुत पूजनीय मानी गई है शास्त्रों में, पिता से 100 गुना 100 गुना अधिक। राम जी जब वनवास में गए तो कौशल्या माँ से मिलने गए, तो कौशल्या माँ के मन में थी कि आज राजगद्दी होगी, तो कहेगी बेटा कुछ खा लो, मीठा खा लो, स्नान कर लो, खा लो, क्यों सवारी निकलेगी तो पैसे कब लौट कर आवेगी, कब भोजन मिलेगा, देरी हो जाएगी। ये माँ की चिंता है और ये नहीं होती, माँ की चिंता होती है। तो राम जी ने कहा कि मेरे तो राजा जी ने वनवास का राज दे दिया, मंत्री पुत्र ने कहा अगर वनवास हो गया के बना दे दिया है। तो कौशल्या ने कहा तो जनी जाओ, तुम जा मत जाओ, जान बड़ी माता तुम्हारे पिता वनवास में भेजते हैं, मैं रहते हूँ घर पर, तो दोनों बातें जब आ जाती है तो माँ का कहना करना चाहिए, पिता का कहना नहीं। कौशल्या पति प्रता वो कह रहे जोर से, तो जनी जाओ जान बड़ी माता, जो पितु मात के ऊपर जाना तो कारण सदा उधर संभालना, अगर छोटी माँ ने कहा तो वन में जाना तो बेटा 100 बंदे 100 जो दिया है तो जगह में जाओ। कितनी बिल्ली से बात है, अगर ये घट में घर घर में बात हो जाए तो कितना काम हो जाए। आपकी काकी है, बड़ी माँ है, वो माँ से ऊंची है, बड़ी माँ कहते हैं, मीठी माँ कहते हैं, तो बड़ी माँ है, अपनी माँ वो तो माँ है। युधिष्ठिर महाराज कुंती को माँ कहते थे, गांधारी को बड़ी माँ कहते थे, बड़ी माँ है। राजपूत आज भी मीठी माँ कहते हैं राजस्थान में, ये मीठी माँ है, ये माँ बड़ी माँ है, कितना आदर रहा। अरे कौशल्या ने छोटी माँ गिरेगा, जो पितु मात गया वो बन जाना, कौशल्या थी बड़ी, के गई थी छोटी, सुमित्रा छोटी, जो पितु माँ तो माँ ने कहा है बन में जाना तो कानन शतावत समाना, पिता से 100 गुना अधिकार मेरा और मेरे से 100 गुना अधिकार है छोटी रानी का। आपके घरों में इस तरह से आदर चाहिए, बन में काकी है, बड़ी माँ है, वे बड़ी माँ है, बड़ी माँ है, एक काकी वह भी माँ है, उसका कहना माँ से अधिक मानो, माँ की आज्ञा पालन करो, जिससे ज्यादा आज्ञा पालन करो। गोद गया हुआ बलका लड़का पालन करता है, समझ दे उधारा बेटा है भाई, उधारा बेटा, उधारा नहीं, मैंने देखा है, मैंने देखा है माँ को अपने जाए हुए बालकों के पास नहीं रहती, और जो पहली रानी थी उसका लड़का है उसके पास गया है, रामेश्वर मुखलानिया गोरखपुर में आ रही थी, अपने घर के जाए हुए भी तुम छोड़ कर गए, मैंने देखा कौन है, वो आदर करता है, हमारी छोटी माँ है, मैं जन्मदारी माँ से ज्यादा आदर करता हूँ, और मनुष्य चाहता है आदर चाहता है, छोटी का चाहता है, तो इतना आदर करता है, बड़ी माँ है, माँ मेरी माँ पहले थी या छोटी माँ, पीछे पिताजी ने पीछे ब्याह किया, इस बात में मेरी छोटी माँ है, मैं छोटी माँ का आदर करते रहे अपनी माँ से ज्यादा। तो इस तरह से आप अपने घरों में माताओं का आदर करो तो आपकी वृद्धि होगी। मैंने आज लड़की घर में तो गर्भपात कर दो, बहुत बड़ा भारी नुकसान है, बड़ा भारी नुकसान है, बड़ा भारी नुकसान। वंश कैसे चलेगा, वंश ये संबंध होता है। आप ख्याल करो, केवल स्त्री को लेकर के संबंध है, कोई भाभी, कोई माँ है, कोई बड़ी माँ है, कोई कैसे ही है, सब संबंध जितने जुड़ते हैं सब स्त्री से जुड़ते हैं, पुरुष नहीं जुड़ते, पुष्टियां जुड़ते हैं। अब स्त्रियों को ही नष्ट कर दोगे, बच्चियों को जन्म नहीं दोगे, आपका वंश कैसे रहेगा? थोड़े रह गए पुरुष, थोड़ा जन्मता है, अपने कुटुंब में आप गिनती करो, सोने की एक सोरा इकट्ठा है, सोना थोड़ी है, सोना कंवारा रहेगा, वंश कैसे बनेगा? वंश नष्ट होगा, अरे वंश नष्ट होगा, जमाना है वोट का, ज्यादा आदमी वोट ज्यादा हो गए, उनका राज्य होगा, तो आपके मंदिर तोड़ेंगे, आपके पुस्तक उतारेंगे, आपकी मैन मिट्टी को ले जाएंगे, उनका काम है ऐसा। मैंने कहा है, लिखा भी है, लेख लिखा है उनके भाइयों मुसलमानों को प्रेम से, कि आपके मंदिर रह जाए तो नुकसान क्या है, नुकसान तोड़ दे मंदिर तो आपके फायदा क्या है, अरे हमारे ग्रंथों को जला दे तो आपके फायदा क्या है, अरे हमारे ग्रंथ रह जाए तो आप नुकसान क्या है, इसी के लिए तो आप समझते फायदा है, दोनों बताओ क्या फायदा है, बस स्वभाव है करना। दो वर्ष हुए जितने कलकत्ता गए थे, सत्संग नहीं कर सके, मंदिर तोड़ दिए, कहीं छह वर्ष हो गया, मैं समझा दो तीन वर्ष हो गया, मंदिर तोड़ दिए और सत्संग नहीं कर सके, कितना लग गया, फायदा क्या हुआ? मंदिर तोड़ने से क्या लाभ होगा, मंदिर रह जाए तो क्या हानि हो जाए बताओ, जवाब नहीं दे सकते। अरे हमारे पुरुष को जला दो, चाय कर पी जाओ तो क्या फायदा हुआ, नहीं जाओ तो क्या नुकसान हुआ, अरे वही आप कर रहे हो काम, अरे नीचे ऐसा ही होगा नहीं, संख्या हिंदुओं की घटी है, उतनी नहीं बढ़ी है जितनी मुसलमानों की बढ़ी है, स्वराज्य होते समय मुसलमान कितने थे, ईसाई कितने थे, हिंदू कितने थे, ये आप लोगों से छिपी हुई बात नहीं है, ये अखबारों में आती है बात, थोड़ी बात है, इतना होने पर भी आप कृपा कर रहे हो। ये पूछा भी है कि हिंदू लोग ईसाई और इस्लाम को स्वीकार कर रहे हैं, इसके पीछे रहस्य क्या है, वो क्यों तो सामने रहस्य है, मूर्खता है, अपनी बहन बेटी को बचा नहीं सकोगे, अपने ग्रंथों को बचा नहीं सकोगे, अपने मंदिरों को बचा नहीं सकोगे, ये दशा होगी। आप समझो काशी का मंदिर और मथुरा का मंदिर और अयोध्या का मंदिर, ये आपके पुराने मंदिर है क्या बताओ? मुसलमान राज्य में तो तोड़ दिए गए, अब उसमें तो फायदा क्या हुआ, नहीं तोड़ते नुकसान क्या है? मैंने कोई जाति का स्वभाव है, उनके धर्म ग्रंथ में लिखा है कि काफियों को मार देने से फायदा होगा, आपको कल्याण होगा, आपको ऊंचा पद मिलेगी, शिक्षा है उसकी धर्म ग्रंथ के साथ में। अभी राज में ऐसी बात सिद्ध हुई है कि बाइबिल को अगर देख लिया जाए, उनके क्या नाम है, कुरान, कुरान को देखा जाए तो कभी नहीं कह सकते ये दुनिया में द्वेष पैदा करने वाली चीज है, वैर पैदा करने वाली चीज है, वो मोहन मन का लिखा हुआ नहीं मानते, पीछे से लिखा हुआ है, जागरण भाग में है, द्वेष पैदा करना, वैर पैदा कर देना धर्म के साथ में, धर्म होगा पाप द्वेष करने से, इस बात भी करते हैं। हमारे धर्म ग्रंथ ऐसे कभी नहीं लिखा है, कहीं नहीं आया है कि द्वेष करने से फायदा होगा, ऐसा द्वेष से नुकसान होगा, उनके द्वेष करने से मार देने से फायदा होगा, तो आप लोगों से कहना है ये बुरे व्यसनकार हो, स्वास्थ्य बिगड़ेगा, छोड़ सकते नहीं, उसमें ऐसी नशेली चीजें दी है जो व्यसन बन जाएगा, फिर छोड़ नहीं सकते, पर हिम्मत को कोई बड़ी बात नहीं है, छूट जाएगा, कृपा करो, कृपा नाथ कृपा करो, ये भेंट पूजा करो, ये भेंट पूजा करने हम तैयार है, कमी लोग आए हैं, कम ही आए, दो तीन जने ही आए। अनु कई मन में तो होगा, आए नहीं है। कोई तो डरे हैं कि चाल से रहेंगे, लिख रहे हैं, डरते हैं, छोड़े जाना चाहते नहीं, हिम्मत करते आ जाएंगे। कहते लोग क्या कहेंगे, अरे लोगों क्या कहेंगे, तुम्हारी दशा क्या होगी, ये नहीं सोचते। तुम्हारी दशा क्या होगी ये नहीं सोचते, लोग क्या कहेंगे, लोग कहेंगे। अब थोड़ी सी बात मेरे मन में आई, वो कह दू, देखो ध्यान देकर आप सुनो, आप जो ही काम करते हो अपने फायदा हो वो आशु संपत्ति है, और दुनिया का हित हो और भगवान की सेवा बने, तीन तरह के काम होते हैं। एक तो अपने लाभ के लिए काम करना, एक दुनिया की सेवा के लिए काम करना, एक भगवान का पूजन के लिए भगवान के लिए काम करना, तीन तरह के काम होते हैं। इस तरह दुनिया के हित के लिए काम करो उसे भगवान मिलेंगे, अरे भगवान की पूजा करो तो जल्दी मिलेंगे भगवान, और अपना काम करोगे तो पतन होगा। ये साफ लिखी हुई पुस्तक मैंने पढ़ी है, ये मेरे घर की बात नहीं है, पढ़ी हुई पुस्तक है, बता सकता हूँ आपको। अपना काम है बंधन करने के लिए, और दूसरे दुनिया के हित के लिए कर्तव्य है, उसको भी होगा कर्तव्य, कर्तव्य है दूसरों को हित करने के लिए सेवा रूप है, और पूजा के लिए स्वक्रमण तो व्यर्थ सिद्धि बिंदु मानवा, गीता में लिखा है अपने कर्मों के द्वारा पूजन करके भगवान की प्राप्ति कर, भगवान राजी होंगे। भगवान के लिए काम करने की जरूरत नहीं है, भगवान के लिए तो भगवान का काम करो, दुनिया का काम करो भगवान राजी होंगे, अपने स्वार्थ का काम करो। ये पशुओं में है, अपने काम करने के लिए कुत्ता में, गधा में, सूअर में, नीचे किस में कभी बताओ, अपने स्वार्थ के लिए काम करने की कुत्ता में कमी है क्या, गधा में कमी है क्या, सूअर में कमी है क्या, नीचे जी पशुओं में कमी है क्या, जब स्वार्थ करते हैं आप भी अस्वार्थ नहीं करते तो मनुष्य हो गए, पूरा बुरा तो नहीं बात होगी। मजदा तो पशुओं की तरह हुआ गया, गधों की तरह, कुत्तों की तरह वो हुआ मजदा, तो क्या ये मनुष्यता है। कुतिया होती है वो कुतिया बच्चे को कुतिया को मार देती है, पुरुष को नहीं मारती। कुतिया के बच्चे होते हैं, बच्चों में कुतिया कुतिया के बच्चों को दूसरी आदमी मार देती है, कुत्तों को नहीं मारती। अरे कुत्ते आते हैं तो कुत्ते को मार दे, कुतिया को नहीं मारते। तुम्हें समझते कि काम आवेगा हमारे, देख लेना मेहनत देखा है, आप ध्यान नहीं देते। कुतिया ने बच्चे दिए हैं, उनमें कुतिया होती तो कुतिया दूसरी आती तो कुतिया मारती है, कुत्ता आता पुरुष तो पुरुष को मारते है, स्त्री को नहीं मारते, स्त्री को मारते नहीं। तो ये स्वार्थ तो कुत्ता में ही भरा हुआ है, सूअर में भी है, गधा में भी है, एक को खुजाला एक को खुजाता है, एक दुल्हन से मारे कोई दुल्हन से मारता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, आपका कोई भला करे उसके आपको भला करो, दान पुण्य करेंगे तो सगों के ब्राह्मण को करेंगे, क्योंकि सगा है काम आए, अरे उनके काम पड़ेगा तो आपको आपके सगों को दान पुण्य करेंगे। सब जगह स्वार्थ ही स्वार्थ भरा है, मैंने पढ़ा तो उस लाओ पशु बुद्धि बीमा में से ही हित करने के लिए दूसरों का हित कैसे हो, गरीब ब्राह्मणों को दो, धनी ब्राह्मणों को दे दो, धनी ब्राह्मणों देने जरूरत क्या है, परंतु जरूरत अपना मतलब है, वहां से मालिक है वे राजी होंगे, हमारे ब्राह्मण दियो तो हमारे ब्राह्मण वे देंगे तो राजी होंगे। ये है ही नहीं कि धन पुण्य कैसे होता है, दान कैसे होता है, भगवान की प्रसन्नता के लिए करो, दुनिया की प्रसन्नता के लिए, दुनिया की प्रसन्नता के लिए सेवा है, भगवान के लिए पूजा है। स्वकर्म ना तम व्यर्थ सिद्धि विंदनी मानवा, और अपना कर्तव्य है। तो आप कृपा करो, दुनिया का हित कैसे हो, भगवान की प्रसन्नता कैसे हो, ये दो बात के लिए काम करो, हरेक काम करो तो भगवान राजी होंगे, वो करेंगे, दूसरों के हित के लिए काम करेंगे। अपने स्वार्थ का अभिमान का त्याग करके दूसरों के हित के लिए काम करो, कम से कम दूसरे का अहित मत करो, दूसरे का नुकसान मत करो। अगर ये बात आप पालन कर लो बहुत बड़ी बात हुई। मैंने ये बात विस्तार से कही है, किसी को पूरा मत समझो, किसी का पूरा मत चाहो, किसी का पूरा मत करो, तीन बात कही है। आपके कर्म शुद्ध हो जाएंगे, आप निर्मल हो जाएंगे, कि नुकसान नहीं करेंगे, किसी का नुकसान नहीं करेंगे, तो बड़ा भाई सुधार हो जाएगा। और वो सेवा करेंगे, सब मनुष्यों की सेवा कैसे हो, व्यापार के दवाई दूसरों की सेवा कैसे बने, तो आपको बड़ा कर दूंगा। जो काम करो, बाताओ बहनों से काम करना है, रसोई बनाओ, सब काम करो, सबका भला कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, खेती करो, व्यापार करो, सब में ये सबका भला कैसे हो, आपके बड़े शुद्ध काम हो जाएंगे, वे काम परमात्मा की प्राप्ति करने वाले हो जाएंगे। केवल भाव ये रखोगे, इनका उद्धार कैसे हो, दुनिया का सुधार कैसे हो, भगवान की कृपा कैसे प्राप्त हो, भगवान की प्रजा है, इनकी सेवा करो, भगवान राजी होंगे, बिल्कुल राजी होंगे। जो काम करो उसमें ध्यान रखो इस बात का, कि दुनिया की सेवा करो और उससे बढ़िया भगवान की पूजा करो। अपने कर्तव्य का पालन तीन है, अपने कर्तव्य का पालन दुनिया की सेवा, भगवान की पूजा। अपने कर्तव्य का पालन दुनिया की सेवा, भगवान की पूजा। वही काम अपने स्वार्थ के लिए करो वो है कामना। जितना पतन होगा अपने लिए काम करने से पतन होगा, आपका उत्थान नहीं होगा। पर अपने लिए काम करेंगे सब मानेंगे नहीं बात। आप उत्साह करते हो, पंडाल बहुत बढ़िया बना दिया, सत्संग सुन दे सब दाई दाऊ कर दिया, ये समझी दूध पा दो, सेवा कर दी, ये सेवा नहीं है। असली सेवा है आप अपना स्वस्थ करो, आप अच्छा काम करो, भगवान की सेवा करो, सब काम भगवान पूजा करेंगे, निहाल हो जाओगे आप, निहाल। इसमें खर्च करते ये भी आपकी हिम्मत है, इसका भी हमारे पर असर है, पर असली असर तब होगा जब भगवान के लिए काम करो। व्यापार भगवान की प्रसन्नता के लिए, व्यापार सुधार किया आवश्यकता, व्यापार से मुक्ति दो लेख बताया, पढ़ो कल्याण हो जाए आपका। तो हाँ, हरेक काम करो भगवान की प्रसन्नता हो, रसोई बन जाए तो ठाकुर जी भोग लगाओ। पहले रसोई बनती थी तो कुत्ते रबाटियां बनाते थे, हरेक जगह बनाते, आज कम हो गया है। पहली रोटी बनती थी एक अंधकार की रोटी, एक कुत्ते की, दो रोटी पहले बनती थी, दो रोटी से एक रोटी हुई, एक रोटी से एक बाटी हुई, कुत्ते बाटी हुई। वो पहले कुत्ते रबाटियां, आज वो भी थी, वो भी ये दशा है आपकी। खेती करते थे, खेती में पहला जो फल होता था, पहले फली होती थी, पहले काकड़ी होता था, बजरा होता, वो मंदिर में भेजते, ब्राह्मण के घर भेजते, पहले अपनी गंजी खाते, बादी हांडी नहीं खाते, हांडी बनाई है तो पहले ब्राह्मणों को दे दो, साधुओं को ही दे दो, फिर हम खाएंगे, पहले दूसरों दे करके पूछ लेते थे। रामदेव जी सुनाएंगे ने बाबा जी, हे लो हे शेष बाकी बचा हुआ, पहले भगवान भोग लेगा वो बाकी बचा हुआ भोज करेंगे। भगवान की रसोई बनानी। बीकानेर में थाल थी महाराज, पूछते आज ठाकुर जी क्या बनेगा, आज ठाकुर जी हलवा बनेगा, ठंडी है हलवा खाएंगे हम, ये सब झूठन हो गया, वो पहले झूठन हो गया, पहले हलवा खाना है आज। नाम तो कहता कम से कम नाम तो होता। बीकानेर में कोई हवाली ऐसी पुरानी नहीं है जिसमें मंदिर में बनाओ, उस मंदिर में रसोई बनाते, मैंने देखा है, हवेली बनाती है उसे मंदिर बनाएगा, एक मंदिर बनाए उसे रसोई बनाते, बड़ा मंदिर। बीकानेर में रिवाज था है। और अभी भी है कई घरों में, कहा ठाकुर जी क्या बनेगा, स्त्री पूछाती है, वे कहते आज अमुक देवी बनाओ, यह कहते ठाकुर जी क्या बनेगा, हमारे जी खाएंगे, ये नहीं कहते थे ठाकुर जी के, ठाकुर जी की पूजा के लिए ये चीज बनेगी फिर सब पाएंगे, पहला मन में आया ठंडी है, हलवा ठीक रहेगा, हलवा लो हुए तो उत्कृष्ट हो गया, वो शुद्ध नहीं रही चीज भगवान भोग नहीं रहेगा। आज भगवान के भोग लगे बढ़िया, फिर प्रसाद हम देंगे, निहाल हो जवाब। कितनी शुद्ध बात, कितनी निर्मल बात है। केवल थोड़ी सी विचार करो आप, भगवान की रसोई बनेगी, भगवान के लिए भगवान घर बनेगा, भगवान के लिए। पहले गाय लेते तो गाय का दूध पहले नहीं पीते थे, दहेज आता था, दहेज वो बाँसवाली में रखते थे और बांटते थे सब मिठाइयां और सब बांटते थे। हमारे बेटे के सास से आया है और थोड़ा आता तो स्त्री बनाती माँ सासू बढ़िया वैसे वैसे बना करके और कहते हमारे बेटे के सास से आया है, आज कहें तो बनाना मुश्किल हो जाएगा। और बड़े फायदे की बात, आप 150 रुपया लगा दो और जो बेटे के साथ से आवे वैसी मिठाई मैं चुपचाप साने जमा के बांटो तो आपकी बहू राजी होगी कि नहीं, उस माँ की प्रतिशत राजी होगी। तो 50 रुपयों में 100 रुपयों में एक मन खरीदा जाए, सस्ता ही पड़ेगा, महंगा कैसे पड़ेगा। आप भणियाई स्थिति से देखो तो भी सस्ती चीज है, 50-60-100 रुपये में एक आदमी मिले, बहु राजी हो जाएगी, राजी होगी क्योंकि माँ की प्रसन्न है, माँ सबको अच्छी लगती है। जो नहीं है तेरे मार हारने का शिकार, मार हारने का शिकार, मार हारण करो, राजी होगी बहू। पसंद बहू मैं कड़ा नहीं मानती, लड़ाई करती है हमारे से, आप बहू का कितना आदर करते हो। दशरथ जी महाराज ब्याह करके आए तो प्रशंसा करी, भांड जी में बननी, भांड जो भाट करता है, भांड करता है, जो प्रशंसा करता है हमारा दरिंग जी की, ये छोटी छोटी छोरियां चार सुनती है जनक जी की प्रशंसा तो राजी होती है कि नहीं अपनी बाप की प्रशंसा से। तो आपका घर का आचार होगा, 150 रुपये लग जाए तो एक बहू खरीदी जाए, सस्ती है कि नहीं, अगर ये विचार कर तो कितना बढ़िया चीज है। थोड़ा सा गहरा उतरो, बहुत भारी मैंने माताओं कहना गया इसे उनकी प्रशंसा करो, या थोड़ी गंदी माया में मारा भी नहीं तो उस बहू का भी कहो कि बहू बढ़ाती बड़ी रसोई बहुत बढ़िया बनाती है, मत कहो दुनिया ने कि बहू बनाती नहीं, अरे बनाती है 7-8 दफे इधर बनाती है, बनाती बहुत अच्छी है। मानो अच्छी बात पर ले बांधो उसे तो आपका काम ठीक हुआ, उसका सुधार हो गया, बनिया कर निंदा करेगी, घर की निंदा मत करो, घर की बात मत करो, घर में अपने है जैसे है, अपने अपने कपड़े में सभी नंगा है, सभी नंगे सभी सभी सब घर में करो, सबरी सभी मिलेगी तो घर की बात है वो दूसरा करी दूसरा है, कपड़ा रखो भाई है। मंत्र मंत्र मंत्र एक दूसरा नहीं करना चाहिए, घर की बात कभी दूसरे नहीं करनी, ऐसा बात आपने घर शुद्ध हो जाए। अब आज समय हो गया है और समय में कहीं सुनावे आपको बात है, घर से कैसे करना चाहिए, गृह तो कैसे रहना चाहिए, किस तरह काम करना चाहिए, आपका गृह सब सुधर गया है, घरों में लड़ाई मिट जाए, प्रेम हो जाए, सासु बहू का प्रेम हो जाए तो खटपट करती है। एक कथा तो मैंने बस सुनाई है, और सामने मत बोलो और कहना कर दो, वो बात याद है कि नहीं पता नहीं, ऐसी बातें बताएंगे आप, बहुत बढ़िया बात है। आपका सुधार होगा, व्यवहार का सुधार होगा, परमात्मा का सुधार होगा, सब तरह का सुधार होगा। आप कृपा करो कृपानाथ, जैसा उत्साह है आप काम करते हो, पैसा लगाते हो, इतना काम करते हो तो थोड़ा सा कहने के अनुसार करो, देखो देखो तमाशा, व्यापार अच्छा होगा, प्रेम अच्छा होगा, घरों में प्रेम बढ़ेगा, आपस में स्नेह बढ़ेगा, फायदा होगा, लाभ होगा। ये महाराष्ट्र सरकार ने अब निर्णय किया है कि गुटखा और पान मसाले इनको बहुत जल्दी ही समाप्त किया जाएगा, बहुत अच्छी बात है, बहुत खराबी होती है महाराष्ट्र में महाराज, मेरे पर एक असर है। महाराष्ट्र में तुकाराम जी है, ज्ञानदेव जी है, नामदेव जी है, सोपान देव जी है, संत हुए हैं, वो संतों का आज भी प्रचार है। आज गीता जी सुगमता जीते महाभारत महाराष्ट्र में सुना गए, आप बार बार नहीं सुने। ये मैं अच्छी बातों का प्रचार है, क्योंकि संत हुए बहुत अच्छे अच्छे। जिस देश में संत हुए हैं उस देश की शुद्धि है आज भी। जिन गांव में संत नहीं गए 100-200 वर्षों में, भूत प्रेत की तरह, पिशाच की तरह, गांव का गांव मेरे देखा हुआ सब। संत जहां जहां घूमते हैं वो घूमते बड़े अच्छे घर है। तो ऐसे सत्संग है, आप बातें लाओ काम में, देखो तो तमाशा, लोग और परलोग सब शुद्ध गए। आज 5 से ज्यादा हो गया तो समाप्त करते हैं। 5-10 मिनट और बैठ जाओ तो क्या नुकसान हो जाएगा। सभा बिगाड़ आदमी है। हमने तो ये देखा है बातें अच्छी चलती है, सामने से हाथ बूढ़ जाते रहे, हमारा उत्साह नहीं रहता। वो रात देखा हुआ हमने, सामने से आदमी उठ रह जाए, किसको कहते भाई, आंधा के रोना भैन गवाना है, किसको कहे, सब उठ जा रहे। अच्छी बात है, अपने खत्म करो। सब टेप ने सुने तो ऐसी बढ़िया बढ़िया बातें आती है, ऐसा मुझे उठ कर चले जाए, उठ कर चले जाए। मेरे बीती हुई मैं बहुत बीती है, कहना काम करता है ना, सामने से उठ कर चला जाए। अब कीर्तन आए उठ कर जाए, आपको मैं पूछता हूँ, मेरे को बता दो, मैं सच्ची मान लूंगा, आपके बहुत लाभ ज्यादा हो जाए तो बता दो कि भाई पहले उठे इतना लाभ हो गया, इतना घर काम हो गया, ठहर जाते दूषण हो गया, बता दो। मेरे समझ में नहीं आई बिल्कुल, कहीं उठ जा बह गया उठ कर गए। सभा बिगाड़ आप हो गए जरूर, इसमें संदेह नहीं है, सभा बिगाड़ हो गए हो ही गए, इसमें संदेह नहीं। सभा बिगाड़ दी, सब बिगाड़ दी, कर्तव्य होता वो बिगड़ जाएगा, 2-4 सामने से उठ जाएंगे वो बिगड़ जाएगा, वो रस नहीं रहेगा। 1-2-4 उठते थे, 5 साल उठते थे, हमारे बीती हुई है, हमारा उत्साह नहीं रहता। किसको सुना रहे तुम, कुछ बेचते क्या सुनाते, मन नहीं करता। कहते हैं सुनते नहीं। अब क्या ध्यान करते बताओ, घर में जाए क्या काम कर लेंगे, क्या लाभ ले लेंगे, आप बता दो भाई, कोई बता दो, हमारा कोई बता दो कि बहुत ज्यादा लाभ हो जाएगा। ये कीर्तन में रह जाएगा तो बहुत नुकसान हो जाएगा। राम। यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 2055 4 जनवरी 1999 को सायं लगभग 4 बजे से सूरत में हुआ। राम।